Wadzynamy! Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 11, czwartek 23 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na razie jest wspólny kandydat na prezydenta Warszawy, ale PO i Nowoczesna będą współpracować także w innych dużych miastach. Proces jednoczenia opozycji wchodzi w nowy etap, w nową fazę. Dwie osoby ranne w wypadku w kopalni Rudna koło Polkowic. Do wstrząsu doszło też w kopalni Mysłowice Wesoła. Pomoc na wagę złota, nawet 20 tysięcy paczek trafi do potrzebujących rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Poseł PO Rafał Trzaskowski, wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. Członek zarządu Nowoczesnej Paweł Rabiej, kandydatem na wiceprezydenta stolic. Poinformowali o tym przed kwadransem szefowie Nowoczesnej PO. Tak o trwających rozmowach mówił Grzegorz Schetyna. Proces jednoczenia opozycji wchodzi w nowy etap, w nową fazę. Rozmawialiśmy długo. To były trudne, ale dobre rozmowy. Dobre, bo otrzymują swój nowy etap, nowy, dobry finał. O najważniejszym uzgodnieniu poinformował Paweł Rabiej z Nowoczesnej. Trzeba to powiedzieć i dopowiedzieć jasno. Rafał Trzaskowski jest kandydatem Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. Ja jestem kandydatem na wiceprezydenta Warszawy i razem będziemy starali się o to, żeby wygrać wybory w Warszawie. PO i Nowoczesna chcą tworzyć koalicję we wszystkich dużych miastach. Zapowiadają też wsparcie tych kandydatów, którzy do tej pory byli przedstawicielami lokalnych komitetów wyborczych. Zapowiadają też współpracę w wyborach do sejmików wojewódzkich. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do jakiego doszło w należącej do polskiej miedzi kopalni Rudna koło Polkowic. Samochód przewożący górników podziemnymi korytarzami uderzył w ścianę. Więcej od Andrzeja Andrzejewskiego. Chodzi o tak zwanego kacpra, czyli specjalny samochód, którym górnicy dowożeni są do swoich stanowisk pod ziemią. Podczas jazdy wąskimi tunelami kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w ściany wyrobiska. W kacprze było wtedy 12 osób. Na szczęście maksymalna prędkość pojazdów pod ziemią zwykle nie może przekraczać 25 km na godzinę. Mimo to dwóch górników doznało niegroźnych urazów nóg. Ratownicy zapewniają, że nie ma mowy o złamaniach. W momencie wypadku zarówno kierowca, jak i przewożeni górnicy byli trzeźwi. Specjaliści z Komisji Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach badają okoliczności wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. W nocnym wstrząsie ponad 660 metrów pod ziemią. Rannych zostało 7 górników. Dwóch kolejnych poszkodowanych zgłosiło się do lekarza z ogólnymi otarciami. Strażacy w Kostrzynie nad Odrą szukają auta w rzece. Mogą być w nim ludzie. Na miejsce zostali ściągnięci nurkowie z Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza, ale działania strażaków utrudnia wysoki stan warty. Nawet 20 tysięcy paczek trafi do potrzebujących rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Ogólnopolski program to pomoc dla rodzin, w którym biorą udział darczyńcy i wolontariusze. Potrzebna jest żywność, ubrania i sprzęt AGD. Tego ostatniego wciąż brakuje, mówi koordynator Paweł Krupiński. My czasami tak sobie żyjemy, a tutaj dwa kroki od nas ktoś na przykład w ogóle nie ma łazienki. Dla mnie to też było szokiem, że można w dzisiejszych czasach jeszcze nie mieć łazienki w ogóle w mieszkaniu. Żeby pomóc, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Uzbrojone osoby i wojskowe pojazdy w centrum Ługańska, o tym mówiłam w serwisie Trójki przed godziną. Teraz więcej szczegółów. W okupowanym przez separatystów mieście trwa konflikt między dwiema grupami bojówkarzy. Paweł Buszka o szczegółach. Ukraiński portal internetowy Liga, powołując się na swoich informatorów w Ługańsku, donosi, że nieoznakowani uzbrojeni ludzie otoczyli budynek byłej obwodowej administracji państwowej. Miał się w nim schronić szef tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Ihor Płotnicki. Nieoznakowani uzbrojeni wojskowi to ludzie Ihora Korneta, tzw. ministra spraw wewnętrznych Ługańskiej Republiki, który nie uznał swojej dymisji i popadł w konflikt z Płotnickim. Ludzie Korneta zajęli m.in. budynek MSW i prokuratury, której część pracowników zatrzymali. Zbuntowany minister separatystycznego MSW wyjaśnił, że jego ludzie prowadzą w Ługańsku operacje przeciwko ukraińskim dywersantom i wspomagają ich w tym oddziały separatystów z Doniecka. Z kolei szef Ługańskiej Republiki Ihor Płotnicki w publikowanych w internecie nagraniach zapewnia, że to on kontroluje sytuację w mieście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na wschodzie zanikające opady, mżawki. Na zachodzie, Pomorzu i w górach porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 13 stopni, w centrum 9. Na Podlasiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły.

i trudno patrzeć w lustro. Dorosłych otyłych i dzieci też jest coraz więcej w naszym kraju, ale społecznie nie budzi to złych skojarzeń. Siłownia, trener, psycholog, czyli silna, zaradna kobieta z charakterem, która da radę, ale to krótka piłka, bo potem znów przybędzie kilogramów. Dzisiaj żyjemy według diety, a ciało traktujemy jak zewnętrzny strój. Ma być ładne albo ładnie zrobione. Czy jeszcze pamiętamy, że istnieje przedświąteczny post? Jeśli nie, to mądrość ojców pustyni przychodzi w tym z pomocą. To nowa benedyktyńska propozycja wyhamowania od wszystkiego. To okazja, by pozbyć się niechcianego i zacząć dbać o harmonijny rozwój duszy i ciała. Zmienić nawyki żywieniowe, pobyć w ciszy, pogadać ze sobą i z Bogiem. Ojcowie pustyni, czyli mnisi wczesnochrześcijańscy z IV wieku, z okolic Palestyny, Syrii czy Egiptu, mieli trochę inny cel. Za wszelką cenę zbliżyć się do Boga. Każdy sposób dobry, im więcej wyrzeczeń, postu i ascezy, czyli ćwiczeń wzmacniających ducha, tym lepiej. Święty Jan Kasjan, późniejszy mistrz świętego Benedykta, był specjalistą od postu. To on nauczył mnichów, jak odmawiać sobie jedzenia. Krążyło nawet takie porównanie, kiedy król chce zdobyć miasto wroga, odcina wodę i dostęp do jedzenia. Muszą się poddać, inaczej zginą z głodu. Podobnie z potrzebami ciała. Jeżeli człowiek pości, głodzi się, słabną nieprzyjaciele jego duszy. I tak jak pości brzuch, tak powinien pościć język, uznając milczenie za najbardziej dla siebie odpowiednie. No łatwo powiedzieć, a gniew, złość, zazdrość same nie znikną. Nie, w regule benedyktyńskiej, mocno zmodyfikowanej na korzyść postu umiarkowanego, codziennie fizycznie pracujemy. Pusty żołądek to pokrzepienie dla ducha, a owocami ducha jest wewnętrzna czystość, miłość, radość, pokój, łagodność, opanowanie, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Dla kogoś przygotowanego post nie jest przykry. Daje poczucie lekkości, radości życia, pięknego myślenia. Jeśli w trakcie postu człowiek słabnie, oznacza to, że zostało uwolnionych zbyt dużo toksyn, które dalej zalegają nasze ciałko. Jest takie powiedzenie, kto naprawdę pości, ten nie zna głodu, bo siła ludzka, jasność i energia umysłu nie zależą od fury jedzenia. Jak mówił mój kolega Jan Bereza, benedyktyn, najbardziej potrzebna jest nam cisza. Cisza, która przemienia nasze życie. W programie Nauka modlitwy ojców pustyni, siła milczenia, gimnastyka i warsztat pracy z ciałem. No i dieta warzywno-owocowa, według dr Dąbrowskiej. Pełna rozpusta, 4 posiłki dziennie, praca, wykłady o zdrowiu, a stempel temu przedsięwzięciu daje ojciec Maksymilian Navarro, benedyktyn. No to kto chce i kto może, niech wybierze się do Gryżyna i próbuje. A prosta mantra, której nauczają tam, Maranata, powtarzana powielekroć, pomoże w uzyskaniu ciszy umysłu i zmniejszy ból istnienia. Maranata, Maranata. Pozdrawiam, Grażynę Dobroń. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy z Myśliwieckiej. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274, 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl.

może jakiś pustelnik pobożny, który w życiu nie zawsze sam był. Może Pan Bóg, co w tej okolicy jako pielgrzym strudzony ją krążyć, naszą miłość wybawi z martwicy, wybawioną przywróci do sił. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej ból z pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku na pomoc ginącej miłości, nim spragnie jej głosu i łez. SOS, SOS. Nim zawsze w niej puls pocałunku i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku na pomoc miłość, nim spragnie głosu i łez. SOS. SOS i Natalia Przybysz. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tydzień temu, mniej więcej o tej porze, może trochę później, zainspirowana tym, o czym mówiła w zeszłym tygodniu Grażyna Dobroń, zaproponowałam Pawłowi Drozdowi, dzień dobry, przy dzień okazji, dobry, który jest tu, przytulaskę. I ja myślę, że tak, Paweł wtedy odmówił dość tak... Asertywnie. Tak. Natomiast chyba Cię to zainspirowało. Troszkę tak. Za górami, za lasami. Jakiś czas temu przy okazji chyba opowieści o reniferach, które z Arktyki trafiły do Antarktyki na wyspę Georgia Południowa, wspomnieliśmy o innym miejscu, gdzie co prawda reniferów nie ma, ale są za to inne, dość niespodziewane zwierzęta. Całkowicie spełniają definicję słowa kawaii, a więc tego, co jest tak przyjemne i ładne, że aż milusiej. Tutaj nawiązanie do zeszłego tygodnia. No i dzisiaj... Państwo poznają to miejsce w całej swojej okazałości, a skoro padło słowo kawaii, łatwo się domyśleć, że ta historia będzie związana z krajem kwitnącej wiśni. Japonia leży na czterech głównych wyspach, przy czym do tego zestawu dodać trzeba ponad 6 tysięcy mniejszych wysp i wysepek, z których mniej więcej pół tysiąca nie jest zamieszkanych. W tym kontekście wyspa Okunoshima, leżąca w zachodniej Japonii, zajmuje szczególne miejsce. Wyspa Okunoshima słynie z tego, że są na niej króliki. Mówi Rafał Tomański, japonista, dziennikarz, autor książek poświęconych Japonii. Nasza specjalna wyspa znajduje się niedaleko Hiroshimy, miasta słynącego z tragicznej historii z II wojny światowej. Wystarczy wysiąść na jednej ze stacji na terenie Hiroshimy, przesiąść się w taki mniejszy pociąg, już nie Shinkansen, i potem wsiąść na prom, prawda, że nieskomplikowane, i docieramy od razu już na wyspę pełną królików. Liczebność króliczej populacji na Okunoshimie trudno zignorować. Na miejscu, jak się ocenia, mieszka do 1000 tych zwierząt. I co ważne, mają pełną swobodę poruszania się po całym terenie i z tej możliwości chętnie korzystają. Króliki są wszędzie. Witają gości, którzy schodzą na ląd z promu, gonią, skaczą, kicają, wydają rozmaite odgłosy z siebie. Można im robić zdjęcia, można kupić dla nich jedzenie bezpośrednio na wyspie i najczęściej ludzie robią sobie z nimi zdjęcia w postaci takiej, że leżą na ziemi, a na nich setka królików. I na tym moglibyśmy zakończyć opowieść o wyspie Okunoshima, gdyby nie pewien drobiazg związany z historią pierwszej połowy XX wieku. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. To jest wyspa, która była wykorzystywana jako miejsce do produkcji gazów bojowych. Zniknęła z map, została usunięta ze świadomości Japończyków i jako tajne laboratorium, tajne miejsce składowania różnych gazów bojowych. Peryt, gaz musztardowy, fosgen. I do tej pory można zwiedzać tam zabudowania, które służyły właśnie tym celom, czyli magazyny gazów bojowych. Oczywiście wszystko już jest nieczynne i służy tylko jako skansen pamięci historycznej. A do tego oczywiście są te wszechobecne króliki. Znowu, czy ich obecność na wyspie ma jakikolwiek związek z wojenną historią Japonii? Tu teorii jest kilka. Według jednych były pozostałościami zwierząt, które służyły jako króliki, nomen omen, doświadczalne. Na nich testowano skuteczność gazów bojowych, ale według niektórych populacja tych zwierząt została wytrzebiona przez wojska amerykańskie, które opanowały wyspę i likwidowały magazyny broni. Inna teoria głosi, że w latach 70. na przedszkole na wyspie jeden z nauczycieli sprowadził kilka zwierzątek, mowa jest o 8 królikach, które zaczęły się szybko rozmnażać, również jak króliki, i dosłownie opanowały wyspę, na której nie ma żadnych innych zwierząt. Nie ma kotów, nie ma psów, nie ma żadnego innego drapieżnika, dlatego nikt im w tym rozmnażaniu się i w egzystencji nie przeszkadzał. Popularność króliczej wyspy wśród Japończyków nie jest przypadkowa. W Japonii posiadanie zwierzęcia domowego w porównaniu choćby z Polską zdarza się dość rzadko, między innymi z racji niewielkich metraży japońskich mieszkań lub też z powodu ograniczeń formalnych, które obowiązują w wielu budynkach. A dla Japończyków potrzeba bliskości, choćby w kontakcie z udomowionym zwierzęciem, jest na tyle duża, że nie dziwi historia pewnego kota z prefektury Wakayama, który jest pracownikiem kolei. Tama przez wiele lat miał oficjalne stanowisko zawiadowcy stacji, czapeczkę i ogromny szacunek, jakim go otaczano. I fanów, którzy przyjeżdżali na stację do maleńkiego miasteczka w Japonii, którego normalnie by nikt nie odwiedzał, ale ze względu na kotka, słodkiego kotka, który miał dość nietypową funkcję, chciano to miejsce odwiedzać. Kot doczekał się następcy, ponieważ takiej popularności nie można było porzucić, a poza tym okazało się, że zwierzęta mogą pełnić ważną rolę w życiu zwykłych ludzi. W panteonie zwierząt szczególnie docenianych przez Japończyków koty pełnią wyjątkową funkcję, bowiem kot przynosi szczęście. Jest bardzo wiele wizerunków tak zwanych manekineko, kotków, które machają łapką i trzymają w łapce, którą nie machają, trzymają jakieś symbole bogactwa, przeważnie takie złote, stylizowane złote pieniądze z otworem w środku, takie stare monety japońskie. Popularność kotów przekłada się także na kocie wyspy, których jest w Japonii kilkanaście, i tam, tak jak na Okunoshime wśród królików, można przebywać wśród kotów, których jest zatrzęsienie i które są dosłownie wszędzie. Więc mamy wyspy kocie, mamy wyspy królicze, jedną przynajmniej, ale gdyby Państwo chcieli jakieś wyspy innej poszukać, gdzie inne zwierzęta są, to mam jeszcze inną propozycję. Co prawda nie w Japonii, ale na Bahamach. Wyspa nazywana jest Wyspą Świń. Kasiu, zgadnij dlaczego. No, przyczyna jest bardzo prosta. Wyspa jest zamieszkana przez świnie, jest ich kilkadziesiąt. Myślałam, tam że przez sobie... króliki jeszcze. Nie, tym razem świnie. Mm-hmm. Podobnie jak z Okunoshimą, nie wiadomo do końca, co te świnie tam robią, jak tam przypłynęły i kto je tam wysadził na ląd. Ważne, że są i są lokalną atrakcją wielką, ponieważ świnie bardzo lubią się kąpać razem z ludźmi i w sieci można znaleźć wiele zdjęć takich właśnie, że ludzie sobie pływają, maska, fajka i sobie gdzieś tam pływają w przezroczystej wodzie i tu obok świnie przepływa. Słuchaj, no ze świniami tak jest chyba. Ale to mądre zwierzęta, bo tam ciepło, przyjemne. Tak bardzo. Tak. Wiesz, że jest taka rasa japoński kot powitalny? Tak? Tak, doszukiwałam się szczegółów tej rasy u mojego kota Bazyla. I zawsze tak. Siedzi przy drzwiach? Tak, tak. To jest, wiesz, to japoński kot powitalny, to ja zdradzę Państwu, też czytałam trochę o tej rasie, doszukując się w moim dachowcu, tak jak powiedziałam, cech różnych. I to jest kot, który trochę zachowuje się jak pies. Łazi za człowiekiem, czeka przy drzwiach, wita, cieszy to jak, się. Jak mój kot, ex-kot w tej chwili niestety, ale tak się podobnie zachowuje. Tak, ty z Japonią masz sporo wspólnego, więc może on trochę... cech przejął. To jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Mm-hmm. Wpisałam w wyszukiwarkę hasło kawaii. Mm-hmm. Kawaii, mm-hmm. Tak powinno bardzo powiedzieć. Dobrze. Dziękuję. No i proszę sobie zerknąć, jakie obrazy pojawiają się po wpisaniu właśnie kawaii w okienko wyszukiwarki. No jest naprawdę milusio na ekranie. Koty są? Komputera. Nie, jest, nie, ma kotów. Nie jest jednorożec, no wiesz, jest ko... Wyspa jednorożców. Nie wiem, a nie, jest kot. No koty muszą być. Tęczowy kot, naprawdę szaleństwo i są różne rzeczy. Bardzo dziękuję, dziękuję. Bardzo było milusio. Paweł Drozd. Dziękuję. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or for a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. Shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow over their graves. I will be sand. All I'll leave is sand. And then thorns shall grow. And then thorns shall grow from their graves. When they return, thorns shall grow. PJ Harvey prawie na zakończenie. Moja wyszukiwarka dzisiaj naprawdę rozgrzana do czerwoności. Najpierw przeglądałam figurki z Ćmielowa, którymi absolutnie jestem zachwycona. Potem wrzuciłam, tak jak Państwu mówiłam przed chwilą, hasło kawaii. No a teraz jestem na Wyspie Świń i to jest naprawdę nieprawdopodobne. Jest błękitna, lazurowa, cudowna woda, a w tej wodzie pływają różowe, brązowe świnki. Są rozkoszne, zachwycone. Myślę, że nie ma się czemu dziwić, bo cudowne miejsce, a te świnki wyglądają tam naprawdę uroczo. Są czyściutkie, wylegują się na takim piasku pięknym. No naprawdę miło popatrzeć, chociaż u nas pogoda też nie najgorsza. To koniec już dziś do południa. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Anna Regulska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Ale zanim już taki koniec nastąpi ostateczny, to jeszcze przed 12 nowa powieść w paśmie przedpołudniowym. Jakub Małecki, Rdza, czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk, a na odcinek powieści zaprasza Baszka Marcinik oczywiście. How mutual is my dream in your head? Those little eyes crying in me. I'm a bloody boat and you are a storm, a perfect storm. Is it natural that I feel less rage? These little fists fighting in me. Organic sprout growing so fast in bloom. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Sześćdziesiąt trzy lata wcześniej. Odcinek czwarty. Huk! Zatrzęsło się wszystko. Szafa, błyszczący zegar, talerze w kredensie i łóżko, na którym leżała. Śnił jej się pierwszy i ostatni dzień w szkole. Siedziała trochę zmęczona, trochę śpiąca i trochę dumna, bo to już druga klasa. Ale pani nagle mówi, że mają wszyscy wracać do domów. Że najlepiej razem, natychmiast. Otworzyła oczy, ale wszystko jeszcze mieszało jej się w głowie. Nie wiedziała, czy wychodzi ze szkoły, czy leży u państwa na górnych. Przypomniała sobie, że w szkole była kilka dni temu. Walnęło drugi raz. Za trzecim już biegła. Po wielkiej, miękkiej pierzynie, potem przez pokój i pachnącą racuchami kuchnię, dalej po schodach i po trawie, przecinając cień domu na górnych. Stanęła obok studni, zadzierając głowę. Płynęły po niebie równo, jeden obok drugiego. Piękne, błyszczące, co najmniej kilkanaście. Widziała maleńki przecinek odrywający się od jednego z nich. Opadał powoli, zniknął za drzewami. Trafił chyba w podwórko drewsów. Zakryła uszy i czekała. Tym razem cicho. Długo przyciskała dłonie do głowy. Słyszała tylko swój szybki oddech. Ktoś krzyczał. Gdzieś dalej rżały konie. Na górni przybiegli chwilę później. Znowu huknęło. No chodź, powiedziała pani nagórna, przytulając ją do pachnącej wędzonką koszuli. Już wszystko dobrze. Tośka myślała o tych trzech słowach, które tak często ostatnio powtarzano. Pierwszego dnia szkoły wygonili ją do domu. Potem młodego Cabałę zabił w ogrodzie odprysk bomby. Mama dwa razy płakała w kuchni, a tata chyba całe noce nie spał. Ale i tak od kilku dni zewsząd słyszała, że już wszystko dobrze. Pan nagórny osłaniał oczy dłonią. Stwierdził, że lecą bombardować dworzec. Ale dworzec przecie w sobotę już zbombardowali. Pan nagórny nie odpowiedział, bo zaraz zobaczyli je znowu. Wracały od strony miasta, coraz większe. Nagórny podniósł Tośkę i pobiegł do domu, żona za nim. Kiedy zamknęli drzwi, budynkiem zatrzęsło. Ściana w kuchni pękła zygzakiem. Ze stropu opadła chmura kurzu. W ciszy pomiędzy wybuchami usłyszeli, jak za oknem ktoś krzyczy, że przyszedł diabeł i żeby się modlić. Zatrzęsło domem jeszcze raz. Wszystko trwało ledwie kilka minut. Mama przybiegła z Michasiem we łzach, jak to mama, i od progu, że jak ja cię tu, dziecko, mogłam zostawić. Ściskała ją, odsuwała od siebie, ściskała znowu. Chodźcie, ojca trzeba znaleźć, czy go co w kuźni nie przywaliło. Chrystusie Przenajświętszy, idziemy. Ojciec stał już na drodze ze wszystkimi, cały w pyle. A koń jak nie ich, z białego nagle szary. Większość ludzi spoglądała na podwórko u ochyrów, gdzie płonęła stodoła i skąd dobiegały wrzaski. Tośka pamiętała ludzi, którzy spali w stodole. Zjechali z szosy tamtego samego dnia rano. Wybiegła wtedy na drogę popatrzeć. Wielu ich było. Jechali od strony miasta. 6 wozów, załadowanych ludźmi i wszystkim, co można było załadować na wóz. Zatrzymali się przed domem ochyrów i kilku zeskoczyło na drogę. Długo rozmawiali ze starym ochyrą. Twierdzili, że chcą odpocząć. Przespać noc pod dachem. Rano ich już nie będzie, obiecują. Uciekali przed Niemcami 3. dobę. Rodzina pod Warszawą, tam bezpiecznie. Ochyra powiedział, że mogą zostać ile chcą i że trzeba sobie teraz psia krew pomagać. Ściągnęli z wozów skóry, koce i kożuchy, rozłożyli to wszystko w stodole. Nie minęła godzina, a prawie wszyscy przyjezdni już spali. Teraz Tośka patrzyła, jak dach stodoły się zapada, a ze środka wybijają płomienie. Na podwórku robiło się coraz goręcej. Żar bił po twarzach. Ojciec stał przy studni w szerokim rozkroku i wyciągał wodę, szarpiąc łańcuch. Przelewał do innego wiadra, a pan ochyra biegał do stodoły i lał prosto w ogień. Coś wyważyło od wewnątrz przywalone wrota. Nikt już nie krzyczał. Ciemny kształt człowieka wyszedł chwiejnym krokiem i upadł na kolana obok jednego z wozów. Ojciec puścił łańcuch. Chlupnęło. Kształt milczał. Trzymał się za to miejsce, gdzie powinna być twarz. Zanim ojciec przybiegł i ugasił go wielką, zdjętą ze sznura pierzyną, kształt leżał już płasko, rozciągnięty na ziemi. Tośka nigdy się nie dowiedziała, jak kształt miał na imię, skąd przyjechał, ile miał lat i co czuł, kiedy w płonącej stodole przestał być człowiekiem. Po południu kilku mężczyzn przeszukało podwórko Ochyrów, fragment pola za spaloną stodołą, niewielki sad młodych jabłoni i pas trawy wzdłuż drogi. Podobno nic nie znaleźli. Podobno, czyli nie wiadomo. W Chojnach nic już nie było wiadomo. Nagle jakby wszystko się zmieniło. Ludzie ciągle rozglądali się wokół siebie. Wieczorami gromadzili się wspólnie w którymś z domów. Niektórzy mówili szeptem, niektórzy ciągle się modlili. Wszyscy często spoglądali w niebo. Tośka się nudziła, spacerowała drogą w tę i we w tę. Kiedy na torach kolejowych za Chojnami zobaczyła dwie bomby, wiedziała, że trzeba zawrócić, pójść po tatę, ale stała i tylko patrzyła. Dwa dni po tym, jak znalazła bomby, do rodziców przyszedł młody pan na górny. Usiadł za stołem, podziękował za mleko, podziękował za podpłomyki, oparł się łokciami o blat, splutł dłonie i powiedział: majówkę z chłopakami ze straży chcemy zrobić. Ojciec patrzył na niego ze swojego miejsca pod oknem. Przygryzał wargę i lekko skubał wąsy, jak to ojciec. Mama usiadła obok, okrągła i zarumieniona na twarzy. Majówkę? We wrześniu? Zapytała. Bugaj przesunął żylastymi dłońmi po stole i odparł, że właśnie tak, że właśnie we wrześniu. Bo kto im zabroni? Niemcy? Samoloty im zabronią? Bomby? Trzeba pokazać, że się Chojny nie boją, stwierdził na koniec. W niedzielę 17 września 1939 roku na łące za gospodarstwem Budzikiewiczów pojawiły się stoły, na stołach jedzenie, za stołami ławy, a pod topolą trzyosobowa orkiestra. W wiadrach z zimną wodą chłodziły się butelki wina i gonichy. Zebrali się wszyscy, nawet ci w żałobie. Tośce wydawało się, że to oni najwięcej tańczyli, jakby się ani na chwilę nie chcieli zatrzymać. Niewidzialnego człowieka zobaczyła podczas krótkiej przerwy pomiędzy tańcami. Trzymał kubek, ale tak jak się trzyma liść, który się zerwało nie wiadomo po co i już o nim zapomniało. Nie był ani szczególnie wysoki, ani szczególnie niski. Nos miał lekko zadarty, włosy czarne, brwi czarne, ręce i twarz opalone. W plecach był raczej szeroki. Oczy takie, że miałoby się ochotę wsadzić w nie palce, żeby sprawdzić, czy naprawdę tam są. Stał sam. Nie uśmiechał się, nie zagadywał, nie śpiewał. Nie znała go z Chojen. Może był z Grzegorzewa albo z Tarnówki. Może przyjechał w odwiedziny. A może był po prostu znikąd. Później dowiedziała się, że to kuzyn pana Drewsa. Nazywa się Karol Lipiec. Ma 25 lat i pracuje w lasach. Ale teraz nic nie wiedziała. Teraz patrzyła na niego i czuła, że do tej pory wcale nie istniała. Nie było jej. Jest dopiero teraz. Siedziała za olbrzymim stołem z kwiatkiem we włosach, bo mama wpięła i powiedziała, że ładnie. Nie czuła zapachu mięsa i nie słyszała śmiechu ani rozmów. Zniknęły przyciasne buty. Był wyłącznie ten dziwny człowiek znikąd. Tańczył jakby od niechcenia, jakby go wszystko śmiertelnie nudziło, a kobiety najbardziej. Kiedy orkiestra zarządziła kolejną krótką przerwę, Tośka poderwała się z ziemi i podeszła. Sięgała mu brodą do brzucha. A ty co? Zapytał. Patrzył na nią. Na nikogo innego, tylko na nią. I nie śmiał się. Nic nie robił, po prostu patrzył. A ona topniała. Wsiąkała w ziemię. Ja bym zatańczyć chciała, powiedział ten ktoś, kto teraz był nią. Niewidzialny człowiek pokiwał głową, nie odwracając od niej wzroku. Z bliska widać było różową bliznę, ściekającą mu spod ucha na szyję. Zatańczymy, jak dorośniesz, stwierdził z taką powagą, że sprzedałaby za dorosłość duszę matki, ojca i brata. Chciała wiedzieć, ile to teraz dorosłość. 10 lat? Chyba nie 15. Chciała być dorosła teraz, natychmiast. Chciała tańczyć. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, odwrócił się